Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει... Να σου πει πως γίνεται να τραγουδάς αυτό που πονάει και να είναι ανακουφιστικό. Να σου πει πως, κοιτάζοντας κατάματα αυτό το επώδυνο, το αντιμετωπίζεις πιο αποτελεσματικά. Malinconia, ninfa gentile, la vita mia consacro a te. I tuoi piaceri chi tiene a file, a piacere veri nato non è. Fonti e colline, chiesi agli dei, m'udirò al fine, pago io vivrò. Quel fonte co desir miei, né mai quel monte trapasserò, trapasserò, né mai co desir miei trapasserò, né mai trapasserò. Ποτέ λοιπόν θα πει «Δεν θα έρθει ξανά η χαρά» ή «Έτσι φοβάμαι». Ένα τραγούδι πρωί-πρωί μόσα συνέβησαν, όσα προηγήθηκαν. Όταν μάθεις να αγαπάς αληθινά, η χαρά θα είναι, λέει, μόνιμη. Μπορείς να λες ψέματα. Ποτέ να μην λες ψέματα. Η τέχνη έχει αυτό το ιδιαίτερο μεγαλείο, ότι δεν μπορεί να συμβιβαστεί με το ψέμα. Πρέπει κανείς να ψεύδεται στον έρωτα, στην πολιτική, στην ιατρική. Μπορεί να εξαπατά τους ανθρώπους, ακόμα και το Θεό, αλλά στην τέχνη δεν μπορεί να ψεύδεται. Άντον Τσέχοφ. Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. She is sorry to be delayed, but last evening down in Lover's Lane she strayed. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. When she woke up and found that her dream of love was gone, madam, she ran to the man who had led her so far astray. And from under her velvet gown she drew a gun and shot her lover down. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Στη σφαίρα του ψυχισμού υπάρχουν επίσης ιδιαιτερότητες. Ο Θεός να σε φυλάει από τις κοινοτοπίες. Το καλύτερο απ' όλα είναι να αποφεύγεις την περιγραφή της ψυχικής κατάστασης των ηρώων. Πρέπει να προσπαθείς ώστε να γίνει αντιληπτή μέσα από τις πράξεις τους. Τσέχοφ. When the mob came and got her and dragged her from the jail, madam, they strung her upon the old willow across the way. And a moment before she died, she lifted up cry. Madam, Miss Otis regrets she's unable to lunch today. Δεν είναι ανάγκη να επιδιώκεις αυθονία προσώπων στο έργο σου. Στο επίκεντρο πρέπει να είναι δύο. Αυτός και αυτή. Τσέχοφ. Θυμηθείτε ότι οι συγγραφείς τους οποίους ονομάζουμε αιώνιους ή απλώς καλούς και οι οποίοι μας μεθούν έχουν ένα κοινό και πολύ σοβαρό γνώρισμα. Πηγαίνουν κάπου, καλούν και εσάς εκεί και εσείς αισθάνεστε όχι με το μυαλό αλλά με όλο σας το σώμα ότι έχουν κάποιο σκοπό, όπως η σκιά του πατέρα του Άμλετ, η οποία δεν ήρθε τυχαία και ενοχλούσε τη φαντασία. Questa notte, μερικούς συγγραφείς, ανάλογα με το διαμέτρημά τους, η στόχη είναι πολύ άμεση. Το δίκαιο του δουλοπάρικου, η απελευθέρωση της πατρίδας, η πολιτική, η ομορφιά ή απλώς η βότκα, όπως στον Ντένις Νταβίντοφ. Σ' άλλους, η σκοπή είναι απότερη. Ο Θεός, η μεταθάνατον ζωή, η ευτυχία της ανθρωπότητας κτλ. Οι καλύτεροι από αυτούς είναι ρεαλιστές και απεικονίζουν τη ζωή όπως είναι. Και επειδή η κάθε αράδα είναι εμποτισμένη με χυμούς και με τη συνείδηση του στόχου, εσείς εκτός από τη ζωή όπως αυτή είναι, αισθάνεστε επιπλέον και τη ζωή όπως θα πρέπει να είναι. Και αυτό σας μεθάει. Περιγράφουμε τη ζωή όπως είναι, αλλά πέρα από αυτό τίποτε άλλο, τελεία και παύλα. Όσες βουρδουλιές και αν πέσουν στις πλάτες μας, εμείς δεν έχουμε ούτε κοντινούς ούτε απότερους σκοπούς. Η ψυχή μας είναι άδεια. Η πολιτική δεν υπάρχει για μας, στην επανάσταση δεν πιστεύουμε, Θεό δεν έχουμε, τα φαντάσματα δεν τα φοβόμαστε. Κι εγώ προσωπικά, ακόμα και το θάνατο και την τύφλωση, δεν τα φοβάμαι. Αυτός που δεν θέλει τίποτα, που δεν ελπίζει σε τίποτε και δεν φοβάται τίποτε, δεν μπορεί να είναι καλλιτέχνης. Είναι αυτό αρρώστια ή όχι? Το ζήτημα δεν είναι πώς θα το ονομάσουμε, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι η θέση μας είναι χειρότερη από αυτή του κυβερνήτη. Δεν ξέρω τι θα γίνει με εμάς ύστερα από 10-20 χρόνια. Ίσως τότε οι καταστάσεις να είναι διαφορετικές, αλλά προς το παρόν θα ήταν απερίσκεπτο να περιμένει κάποιος από μας κάτι της προκοπής, ανεξάρτητα αν είμαστε ή δεν είμαστε ταλαντούχοι. Γράφουμε μηχανικά, ακολουθώντας υποχρεωτικά τον παλιό κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο άλλοι υπηρετούν στο δημόσιο, άλλοι είναι έμποροι και άλλοι γράφουν. Εσείς και ο Γκριγκόροβιτς με βρίσκετε έξυπνο. Μάλιστα, είμαι έξυπνος, τουλάχιστον ώστε να μην κρύβω από τον εαυτό μου την αρρώστια μου, να μην του λέω ψέματα και να μην συγκαλύπτω την κενότητά μου με ξένα ψευτοκούρελα σαν τις ιδέες του 1860 για παράδειγμα. Άντον Τσέχοφ, 1892. I can't say that I'm well said. να βγει κανείς από αυτή τη βαριά και αδιέξοδη ιστορία αγάπης ή την αιμονή, ή αν θες πες το κι έτσι, αυτό το εγωιστικό παιχνίδι με τον εαυτό του, πρέπει μάλλον να αισθανθεί κάτι σαν συγγραφέας. Γραφιάς που προσπαθεί να γίνει όσο καλύτερος μπορεί και να γράψει το βιβλίο που ονειρεύεται. Για να το γράψει σωστά, πρέπει να μοιάζει ζωισμένο, και για να βρει αυτή την ισορροπία, πρώτα πρέπει να το ζήσει όλο αυτό, σαν να μην συμβαίνει στα αλήθεια. Αν σε κάποιο σημείο της διαδρομής πιεστεί πολύ, δεν έχει παρά να επαναφέρει την πραγματική διάσταση των πραγμάτων. Αποστασιοποιημένος, να συνειδητοποιήσει πως όλα αυτά τα γράφει και δεν ισχύουν στα αλήθεια. Κι όμως, παρόλα αυτά, χτες βράδυ ονειρεύτηκε πως κάποιος τον αγαπούσε. Όπως ακριβώς ήθελε. Όπως ακριβώς γυρεύει τόσα χρόνια τώρα. Γράφοντας ένα διήγημα, θέλοντας και μη, πρώτα απ' όλα νοιάζεται για το πλαίσιο. Από το πλήθος των ηρώων και των ημιηρώων παίρνεις μόνο ένα πρόσωπο, τη γυναίκα ή τον άντρα. Βάζεις αυτό το πρόσωπο σε ένα φόντο και σκιαγραφείς μόνο αυτό. Αυτό υπογραμμίσεις. Τους άλλους τους σκορπίζεις το βάθος αλιανοκέρματα και πετυχαίνεις κάτι σαν ένα ουράνιο αέτομα. Ένα μεγάλο φεγγάρι και γύρω του πλήθος από πολύ μικρά αστέρια. Το φεγγάρι δεν είναι πετυχημένο, γιατί μπορείς να το καταλάβεις μόνο αν μπορείς να καταλάβεις και τα άλλα αστέρια. Αλλά αυτά δεν είναι γαρνιρισμένα με στολίδια. Τι πρέπει να γίνει? Δεν ξέρω. Βασίζομαι στο χρόνο που τα γιατρεύει όλα. Τσέχοφ. Τσέχοφ. Πολιτική, θρησκευτική ή φιλοσοφική κοσμοθεωρία δεν έχω ακόμα. Αλλάζω κάθε μήνα. Και γι' αυτό θα πρέπει να περιοριστώ μόνο στις περιγραφές, πως οι ήρωές μου αγαπούν, πως παντρεύονται, γεννούν, πεθαίνουν και μιλούν. Esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas, sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de ansiedad mi corazón. Cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí se vive sin ti. Αγαπητέ Ζαν, φερθείτε δίκαια στον εαυτό σας, στο ταλέντο σας. Αφήστε το μεγάλο σας καράβι να πλεύσει στην ανοιχτή θάλασσα. Μην το κρατάτε στη λιμνούλα της πηγής. Συγχωρήστε όλους εκείνους που σας πρόσβαλαν. Χαιρετήστε με το χέρι ψηλά και σας το λέω πάλι, καθίστε να γράψετε. Τσέχοφ. Oh, the shark babe has such teeth dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has on that heath babe, and he keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth deep, scarlet billows start to spread. The fancy gloves though is on that heath bay, so there's never, never a trace of breath on the sidewalk. Oh, Sunday morning, don't you know, lies a body just oozing light. And someone sneaking around the corner, could that be our boy Mac the Knight? From a tugboat down by the river, don't you know, there's a cement bag just dropping on down. That cement's there, it's there for the way, dear. Five will get you 10 old Mackeys back in town. Gee, you by Louis Miller, he disappeared, baby, after drawing out all his hard-earned cash. And now Mackey's spent, just like a sailor. Could it be, could it be, could it be our boy done something rash? Yeah, Jenny Diver, oh, Suki Torchy, look out, Miss Lottie Lanyon, and oh, Lucy Brown. Yeah, the line forms on the right, babe. Now that Mackey's in town, I said Jenny Diver, oh, Suki Torchy, look how Miss Lottie Lanyon and oh, Lucy Brown, yeah, the line arms on the right, babe. Now they're back in, back in town. τιμήσουμε την ευκαιρία ότι οι ερωτικές εξομολογήσεις, οι συζυγικές απιστίες, τα δάκρυα των χειρών, των ορφανών και όποια άλλα δάκρυα έχουν ήδη περιγραφεί από καιρό. Το θέμα πρέπει να είναι καινούριο. Το παραμύθι μπορεί να λείπει. Επικρίνουν επειδή γράφω μόνο για γεγονότα με περιορισμένο ενδιαφέρον και επειδή οι ροές μου δεν είναι θετικοί. Ζούμε μια επαρχιακή ζωή, ακόμα και οι δρόμοι της πόλης μας δεν είναι πλακόστρωτοι. Τα χωριά μας είναι φτωχά και ο λαός μας γονατίζει από τα βάσανα. Όλοι μας όσο είμαστε νέοι τραγουδάμε σαν πουλιά πάνω σε ένα σωρό με κοπριά. Στα 40 μας είμαστε πια γέροι και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε το θάνατο. Τι είδους ήρωες είμαστε. Θα ήθελα μόνο να πω στους ανθρώπους με κάθε εντυμότητα. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε λοιπόν πόσο άσχημα ζείτε. Πόσο ανιαρή είναι η ύπαρξή σας. Το σημαντικό είναι να το καταλάβουν αυτό. Αν το καταλάβουν, θα ανακαλύψουν σίγουρα μια διαφορετική ζωή και πιο καλή. Ο άνθρωπος θα γίνει καλύτερος όταν θα του έχουμε δείξει πως είναι αυτή η ζωή. Επιστολή χωρίς ημερομηνία. Τσέχοφ. περί τα ονόματα το μόνο που κάνουν είναι να βαραίνουν το κείμενο. Τσέχοφ. Είμαι βλάκας και ξυπασμένος, είμαι πραγματικά από τη φύση μου ικανός να είμαι καλός συγγραφέας. Ό,τι γράφετε τώρα δεν μ' αρέσει και μου φέρνει πλήξη. Αλλά ό,τι έχω στο μυαλό μου με ενδιαφέρει, με συγκινεί και με αναστατώνει. Από αυτό βγάζω το συμπέρασμα ότι όλοι κάνουν αυτό το οποίο δεν χρειάζεται και μόνο εγώ ξέρω το μυστικό για να το κάνω. Το πιο πιθανό είναι ότι όλοι αυτοί που γράφουν νομίζουν το ίδιο. Εξάλλου, ακόμα και ο Σατανάς θα άσπαγε το κεφάλι του με τέτοιες ερωτήσεις. Τσέχοφ. Της Ρωσίας στον κορμό, κλάδι είμαι το μικρότερο. Η σάρκα της είμαι και ως τη φιλοσιά μου φλέβες φτάνουν χυμώδεις και ατσάλινες. Νιώθω τη δυνατή έλξη του ύψους. Γι' αυτό είμαι αθάνατος κι εγώ, όσο κυλάει στις φλέβες μου η αρετή και ο πόνος. Των υπόγειων πηγών η κρυσταλλένια υγρό της. Όλα τα λάμδα και τα ρό της Άγιας Γλώσσας. Με δένει με τη γη το αίμα κάθε γέννησης και κάθε θανάτου. Έζησα στους καιρούς που του λαού η απέραντη σοφία ζωντάνευε φαινόμενα και πράγματα βουβά, ονόματα χαριζοντάς τους. Το λεξικό της ολάνυχτο, από τα σύννεφα ως της γης τα βάθη. Το σοφό λόγο ο κορυδαλός να μάθει και το μοναδικό το φύλλο να ρίξει στο πηγάδι πράσινο φύλλο πορφυρό, σκουρόχρωμο και χρυσαφένιο. Αρσένη Ταρκόφσκι. Πιστεύω σε ανθρώπους που ξεχωρίζουν. Βλέπω τη σωτηρία στις ξεχωριστές προσωπικότητες. Ανθρώπους διάσπαρτους σε όλη τη Ρωσία, διανοούμενους ή μουζίκους. Η δύναμη ανήκει σε αυτούς, αν και είναι λίγοι. Κανένας δεν είναι προφήτης στην πατρίδα του. Και αυτές οι ξεχωριστές προσωπικότητες για τις οποίες μιλάω παίζουν το ρόλο τους διακριτικά στην κοινωνία. Δεν κυριαρχούν, αλλά η δουλειά τους είναι ορατή. Τσέχοφ. Ζωή ή μήπως όχι. Τα διηγήματα του Τσέχοφ είναι ένα υπόδειγμα για τους συγγραφείς τους οποίους δεν ενδιαφέρουν οι πλοκές, αλλά αυτό που γίνεται στο βαθύ και φευγαλαίο άχμιας εκπνοής, στα δύο βλέμματα που σμίγουν, στην άπιαστη στιγμή όπου όλα είναι φανερά και μυστηριώδη. Σε ένα γράμμα της του 1921 η Καθλίν Μάνσφιλντ θέλησε να εκφράσει το θαυμασμό της για τον Τσέχοφ. Ο καλλιτέχνης κοιτάζει καλά τη ζωή και λέει χαμηλόφωνα, γιατί τελικά αυτή είναι η ζωή ή μήπως όχι. Αρχίζει ύστερα τη δουλειά για να το εκφράσει. Πιέρο Μπρουνέλο. The stars line up. The stars line up for me tonight. The stars line up. The stars line up tonight to see who we are, baby. And write our names high up inside the sky. The stars line up, the stars line up for me tonight. The stars line up, the stars line up tonight to see what we know, baby. And write our names high up inside the sky. Αρσένη Ταρκόφσκι. Πάει και αυτό το καλοκαίρι. Πέρασε βιαστικό και λίγο. Είναι ζεστά κατά από τον ήλιο, μόνο που αυτό είναι λίγο. What else is there to do? The stars line up. The stars line up for us tonight. The stars line up. The stars line up tonight to see who we are, baby. Let's write our names high up inside Ό,τι έγινε ήταν γραφτό. Σαν πενταδάχτυλο φύλλο στη χούφτα μου μέσα το κρατώ. Μόνο που αυτό είναι λίγο. Μα το καλό, μα το κακό χάθηκαν δίχως λόγο. Ο κόσμος λαμποκοπούσε φωτεινός. Μόνο που αυτό είναι λίγο. Η ζωή με περιμάζεψε σώο μέσα στις φτερούγες της. Ήμουνα πάντα τυχερός. Μόνο που αυτό είναι λίγο. Φύλλο δεν κάηκε. Κλαδί δεν τζάκισε. Καθαρίσαν το γυαλίνη μέρα. Μόνο που αυτό είναι λίγο. Αρσένη Ταρκόφσκι. Τους συνηθισμένους ανθρώπους. Εμάς όμως μας αγαπούν επειδή μας βλέπουν ασυνήθιστους. Εμένα για παράδειγμα με καλούν παντού. Πάντοτε με ταΐζουν και με ποτίζουν σαν να μουν στρατηγό σε γάμο. Οι αδερφοί μου αγανακτοί που την προσκαλούν παντού επειδή είναι αδερφή συγγραφέα. Κανένας δεν θέλει να μας αγαπάει σαν συνηθισμένους ανθρώπους. Συμπεραίνω λοιπόν ότι αν αύριο στα μάτια των καλών μας φίλων φανούμε κινήθνητοι, θα σταματήσουν να μας αγαπούν και μόνο θα μας λυπούνται. Αυτό είναι απέσιο. Όπως απέσιο είναι και ότι σε μας αγαπούν αυτό το οποίο εμείς οι ίδιοι συχνά δεν αγαπούμε στον εαυτό μας, ούτε σεβόμαστε. Άντον Τσέχοφ. Loads of happiness, but darling, I must confess, I'll be lonely. But if you ever need a friend, I'm yours till the end. And you can depend on me. Τα δικά μου Άγια των Αγίων είναι το ανθρώπινο σώμα, η υγεία, το μυαλό, το ταλέντο, η έμπνευση, η αγάπη και η απόλυτη ελευθερία από την καταπίεση και το ψέμα σε οτιδήποτε και αν αναφέρονται αυτά τα τελευταία. Αυτό είναι το πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθούσα αν ήμουν μεγάλος καλλιτέχνης. Τσέχοφ. I have heard among this clan you are called the forgotten man. Is that what they're saying? Well, did you ever? What a swell party this is. And have you heard the story of a boy, a girl, unrequited love? Sounds like pure soap opera. I may cry. Tune in tomorrow. What a swell party this is. What frails, what frocks, what frocks, what furs, what rocks, they're beautiful. Oh, I've never seen such gaiety. Neither have I. It's all just too risque, really. This French champagne, domestic, so good for the brain. That's what I was gonna say. You know, you're a brilliant fellow. Why, thank you. Pick up, Jack. But please don't eat that glass, my friend. Have you heard about dear Blanche? Got run down by an avalanche. No. Oh, don't worry. She's a game girl, you know. Got up and finished fourth. The kid's got guts. Having a nice time? Grab a line. Have you heard the Mimsy star? What now? She got pinched in the ass to bar. Lost again, eh? She was stoned. Well, did you ever? Never. What a swell party this is. Hey, check out that. That's a lovely dress. You think I could talk her out of it? It's great. Ah, it's great. So grand. So grand. It's wild. Wonderland. La la. Da da da da da da da da da da da. So rare, so rare, like old Camembert, like ba-ba-rum, ba-ba-ba-ba-bum. Don't dig that kind of crooning, chum. Δεν έχω την ανάγκη να γράφω και μου είναι δύσκολο να συντεριάξω την επιθυμία για ζωή με την επιθυμία να γράφω. Τσέχοφ. Have you heard it's in the stars? Next July we collide with Mars. Well, did you ever? What a swell party, a swell party, a swell again. Drink to your health. Let's drink to your wealth. You're my bonhomie. Hey, that's French. A liberty fraternity. Have you heard it's in the stars? Next July we collide with Mars. Well, did you ever? What a swell party. Swell party, swelling and elegant party, they'll sail. Τσέχοφ. Το μυθιστόρημά μου προχώρησε αρκετά και προσάραξε στη στεριά περιμένοντας τη φουσκονεριά. Το αφιερώνω σε εσάς. Σας το έχω ήδη γράψει. Στη βάση αυτού του μυθιστορήματος βάζω τη ζωή των καλών ανθρώπων, τα πρόσωπά τους, τις δουλειές τους, τις κουβέντες τους, τις σκέψεις και τις ελπίδες τους. Ο σκοπός μου είναι να χτυπήσω δύο λαγούς με μια ντουφεκιά, να απεικονίσω με ειλικρίνεια τη ζωή και με την ευκαιρία αυτή να δείξω πόσο η ζωή αυτή αποκλίνει από την όρμα. Αυτή η νόρμα είναι άγνωστη σε μένα, όπως είναι και σε όλους σας. Όλοι μας ξέρουμε τι σημαίνει μια άτιμη πράξη, αλλά τι σημαίνει τιμή δεν ξέρουμε. Θα περιοριστώ στο πλαίσιο που είναι πιο κοντά στην καρδιά μου και έχει ήδη δοκιμαστεί από ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο δυνατοί και πιο έξυπνοι από μένα. Το πλαίσιο αυτό είναι η απόλυτη ελευθερία του ανθρώπου από τη βία, τις προκαταλήψεις, την άγνοια, το διάβολο, τα πάθη και τα λοιπά. Μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σου πει πως γίνεται να τραγουδάς αυτό που πονάει και να είναι ανακουφιστικό. Να σου πει πως κοιτάζοντας κατάματα αυτό το επώδυνο το αντιμετωπίζεις, λέει, πιο αποτελεσματικά. Σήμερα ήρθαν ο Άντων Τσέχοφ με τις οδηγίες του προς όποιον επιχειρεί να καταγράψει τη ζωή και ο Αρσένη Ταρκόφσκι που επιμένει πως όπως και να έχει ό,τι συμβαίνει δεν φτάνει. Χρειάζεται κι άλλο. Με τη συνδρομή τους προσεγγίσαμε τον τρόπο που κανείς βλέπει τη ζωή του. Μαζί ακούστηκαν Μαλενκόνια νύμφα Τζεντίλε, Ιπόλιτο Πιντεμόντε Βιτσέντζο Μπελίνι, Λουτσάνο Παβαρότι. Morning Song, Charlotte Gainsbourg. Μισότης Regrets, Brian Ferry. Τραβιάτα Τζουζέπε Βέρντι, Βάσο Παπαντονίου, Εντουάρτο Χιμένες. Ορχήστρα και χοροδία του Βασιλικού Θεάτρου La Monnaie των Βρυξελών, Μάνος Χατζηδάκης, Μωρίς Μπεζάρ. L'Avortement, Ρόμπερτ Σούμαν, διασκευή του Σιρίλο Φόρ. This Love Affair, Rufus Wainwright. Last Night, I Dreamed That Somebody Loved Me, Smiths. Από την Μπαμπέλ του Ιναρίτου, Του Με Ακοστουμπάστε, Σαβέλα Βάρκας. Mack the Knife, Brecht Weir, Robbie Williams. The End of the Affair, του Neil Jordan, Vico Passage, μουσική Michael Nyman. Björk, Bachelorette. Από το Music for Dreams, Bliss, The Sons of Afterlife. Από το A Secret Life, The Stars Line Up, Marian Faithful. It was a beautiful day in August, You Can Depend on Me, Diana Krall. Well, Did You Ever, Robbie Williams. Gotham Project, Τρίπτικο. Οι μεταφράσεις του Ταρκόφσκι ήταν του Χρήστο Κουλτούκη και του Τσέχοφ του Βασίλη Δινόπουλου.